super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 11 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Akcja przeprowadzania testów na koronawirusa wśród górników ma się zakończyć do środy, mówi o tym wiceminister zdrowia, który pojechał na Śląsk, gdzie jest najwięcej nowych przypadków zachorowań. Są dodatkowe pieniądze na sprzęt do nauki online. Rząd przeznaczy 180 milionów złotych, które mają trafić do uczniów i szkół. W Koszalinie prawie 30 mandatów za wychodzenie z domu bez maseczek. Do środy zakończy się akcja przeprowadzania testów na koronawirusa wśród górników. Poinformował o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, który dzisiaj odwiedził Katowice w związku z sytuacją epidemiczną. Wiceminister dodał, że od jutra testy będą przeprowadzane także wśród rodzin górników. Do środy zostaną praktycznie wszyscy górnicy przetestowani. Także od jutra ruszają testy dla rodzin górników. Będą jeździły w mazobusy, które będą te rodziny także testować. To jest bardzo duże przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o logistykę. Włączyły się także w to aktywnie zarządy kopalni. Wiem, że są uruchomione infolinie, na które mogą dzwonić górnicy z zapytaniami wszelkimi. Najwięcej zakażeń jest w kilku kopalniach na Śląsku. W związku z tym od zeszłego czwartku w regionie trwa akcja, której celem jest przebadanie 15 tysięcy górników. Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 210 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 3 kolejnych zgonach. Najwięcej nowych przypadków, 142, zdiagnozowano na Śląsku. W sumie w Polsce potwierdzono 16 206 zakażeń. Do tej pory zmarły 803 osoby, a blisko 6 tysięcy wyzdrowiało. 180 milionów złotych na sprzęt do zdalnej nauki w nowej odsłonie programu Zdalna Szkoła, prowadzonego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Ze wsparcia na zakup sprzętu do zdalnej nauki dla uczniów oraz nauczycieli będą mogły skorzystać gminy. Na realizację całego programu wydanych zostanie prawie 370 milionów złotych. Wsparcie dla gmin w drugiej odsłonie programu Zdalna Szkoła będzie uzależnione od liczby rodzin wielodzietnych korzystających z pomocy gminy, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. Postanowiliśmy ustalić warunki uzyskania pomocy dla gmin i będą one wynosiły w zależności od tego parametru od 35 tysięcy do 165 tysięcy złotych. Ministerstwo Cyfryzacji szacuje, że uda się kupić za to 120 tysięcy tabletów lub 51 tysięcy laptopów. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski zaznacza, że kształcenie na odległość to duże wyzwanie sprzętowe. To powinno w dużej mierze zniwelować te potrzeby, które były zgłaszane przez samorząd. Wnioski o dofinansowanie można składać od 15 maja. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Większość opozycji traktuje demokrację jako jej rządy i w momencie utraty władzy przekonuje, że tej demokracji nie ma. Tak w wywiadzie mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. W rozmowie z Gazetą Polską stwierdził, że nawet gdyby nie było problemów wywołanych koronawirusem, to ze strony opozycji byłyby próby destabilizacji sytuacji politycznej. Świadczy o tym choćby język, którym posługuje się opozycja, język odwracania prawidłowego znaczenia pojęć, mówił prezes PiSu. Ocenił też, że wybory prezydenckie są dla opozycji ostatnią szansą na odzyskanie choćby części wpływów, bo następne wybory są za 3 lata. Mówiąc z kolei o Zjednoczonej Prawicy, stwierdził, że koalicja powinna trwać, bo to jest niezwykle korzystne dla Polski. 27 mandatów za brak maseczki zakrywającej nos i usta wystawiła Straż Miejska w miniony weekend w Koszalinie. Do przestrzegania przepisów nie zastosowali się głównie rowerzyści i osoby uprawiające jogging. Poluzowanie obostrzeń nie zwalnia nas z obowiązku noszenia maseczek, mówi komendant straży Piotr Simiński. Zagrożenie w dalszym ciągu jest duże i jeżeli nie będziemy stosować się do tych obowiązujących przepisów, nasze zdrowie, zdrowie naszych bliskich jest zagrożone. Ze względu na duże zagrożenie epidemiczne i ze względu na obowiązujące przepisy, no musimy liczyć się z tym, że jeżeli będziemy zdejmować maseczki, poniesiemy również odpowiedzialność karną. Od 16 kwietnia mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach i transporcie publicznym. Obowiązuje to do odwołania. Za brak maseczki grozi 500 zł mandatu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i zachodzie pochmurno, tam na termometrach od 8 do 10 stopni i tam też pada. W centrum, na południu i zachodzie ciepło, nawet do 25 stopni. W całym kraju, za wyjątkiem Lubelszczyzny i Podkarpacia, możliwe są gwałtowne burze z gradem. Trójka.

and I'll be holding on, hoping the sun comes shining through. I'm going nowhere if you got the time. I'm going nowhere, you on my mind. I'm going nowhere. Liczyłem na to, że ten utwór spotka się z jakimś takim bardziej żwawym odzewem ze strony słuchaczy Listy Przebojów, ale jeszcze nie. Może jeszcze potrzeba czasu. Going Nowhere to był zespół Kings of Leon.

chęci, do słów dodają chęci. Trują, bawią, psują, prawią, niszczą, podpiszczą, przeciągają, barzyszczą. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, skąpane sława w potokach śliny, mutualizmy i superwizje dyplomatyczne, hipokryzje. Ojca i syna, przemocy akty, najeżone grzbiety, korzystne pakty, fortuny i kobiety. A kiedy konkurenci pobiją się z niechęci, otrują, podławią, popsują, naprawią, zniszczą nas. Ustawią swe Natalia Nieman, Krzysztof Zalewski, a przed nami kolejny odcinek powieści dla młodzieży Bracia Sisters. Wczoraj byliśmy świadkami słabości starszego brata, onieśmielonego głosem dobywającym się z hotelowego domofonu. Dziś już Charlie odzyska pewność siebie. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 20. Otworzyłem okno i wychyliłem się w nasycone solą powietrze. Hotel stał na skromnym wzniesieniu. Przyglądałem się gromadce Chińczyków z warkoczykami. Wpychali pod górkę wóz ciągnięty przez woł. Ktoś zapukał do drzwi i do środka weszła niska, pozbawiona warg kobieta z obsługi hotelu, niosąca nasze porcje obiadowe. Może nie gorące, ale przynajmniej letnie. Piwo było zimne i pyszne. Połowę wypiłem od razu duszkiem. Zapytałem kobietę, ile w ten sposób wydałem, a ona przyjrzała się kuflowi. $3, stwierdziła. Oba posiłki to w sumie 17. Charlie wstał i podał jej 20-dolarówkę. Kiedy zaczęła grzebać w kieszeni, szukając reszty, chwycił ją za nadgarstek i powiedział, żeby zatrzymała sobie wszystko jako zapłatę za nasze nieokrzesanie w momencie, kiedy weszliśmy bez pozwolenia do pokoju Morrisa. Schowała pieniądze, ale mu nie podziękowała, a nawet wyglądała na niezadowoloną z tego, że je dostała. Kiedy Charlie wyjął kolejną 20-dolarówkę i wyciągnął ją w jej kierunku, twarz kobiety stężała. A to co? Zapytała. To za książkę. Już powiedziałam, że jej nie dostaniecie. Oczywiście, że pani ją zachowa. My chcemy ją tylko przejrzeć. Nigdy jej nie zobaczycie na oczy. Odparła. Była dotknięta do żywego. Wyszła z pokoju, tupiąc głośno w pośpiechu, który pewnie miał poinformować niektórych lub nawet wszystkich pracowników hotelu o jej najświeższym zwycięstwie moralnym. A Charlie i ja usiedliśmy, żeby zjeść obiad. Posmutniałem na myśl o losie tej kobiety. Widząc mój niepokój, Charlie powiedział: nie powiesz, że nie próbowałem jej przekonać. Musiałem przyznać, że miał rację. Mogę jeszcze wspomnieć, że w naszym jedzeniu nie było nic nadzwyczajnego poza jego ceną. Kiedy wróciła po talerze, Charlie wstał z miejsca. Uniosła głowę, spojrzała na nas z wyższością i zaczęła: no, i co? Charlie nie odpowiedział, tylko gwałtownie się skulił i wbił jej pięść w żołądek, a ona padła na krzesło i siedziała, próbując odzyskać oddech oraz panowanie nad sobą. Podałem jej szklankę wody, przeprosiłem ją i wyjaśniłem, że nasza potrzeba zobaczenia książki to naprawdę poważna sprawa i że dostaniemy ją w ręce tak czy inaczej. Charlie dodał: mamy nadzieję, że nie stanie się już pani więcej żadna krzywda, ale proszę zrozumieć, że zrobimy, co tylko trzeba, żeby ją zdobyć. Tłumione oburzenie kobiety było tak silne, że chyba nie dostrzegła logiki w tym, co mówiliśmy, ale kiedy ją odprowadziłem do jej pokoju, i tak dała mi dziennik Morrisa, nie robiąc żadnych dalszych scen. Nalegałem, żeby wzięła drugą 20-dolarówkę i w końcu ją przyjęła. Lubię sobie myśleć, że to choć trochę wynagrodziło jej upokorzenie związane z tym potężnym łupnięciem w brzuch. Ani ja, ani Charlie nie przepadaliśmy za taką przemocą w stosunku do słabszych. Niektórzy nazwaliby ją tchórzostwem, ale tu była uzasadnioną koniecznością, czego dowiedzie przytoczony poniżej tekst. Następujący za chwilę fragment to dosłowny zapis wszystkich najważniejszych części dziennika Henry'ego Morrisa, związanych z jego tajemniczą współpracą z Hermanem Kermitem Wormem oraz opuszczeniem posterunku przez tego zwiadowcę i długoletniego powiernika komandora. Dzisiaj Worm podszedł do mnie zupełnie znienacka i to po tym, jak zniknął mi z oczu prawie na tydzień. Przechodziłem przez hotelowy hol, a on zaszedł mnie ukradkiem z boku i chwycił pod ramię, jak gentleman pomagający damie przejść po jakiejś nierówności. To mnie oczywiście zdziwiło i gwałtownie od niego odskoczyłem. Spojrzał na mnie urażony i zapytał: to jesteśmy zaręczeni czy nie? Dochodziła 9 rano, ale już zdążył się upić. Nie miałem co do tego wątpliwości. Poprosiłem, żeby przestał za mną chodzić, co zaskoczyło i jego, i mnie, bo chociaż czułem, że przez kilka ostatnich nocy i dni ktoś mnie śledzi, była to raczej mglista intuicja. Zapytał, czy nie pożyczyłbym mu dolara. Ja odpowiedziałem, że nie. Kiedy to usłyszał, włożył swój wytarty, zakurzony cylinder i wyszedł z hotelu z palcem wetkniętym za kamizelkę, dumnie odchylając do tyłu głowę. Ogólnie Worm wygląda teraz dużo gorzej niż wówczas, kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy. Nie zdziwiłbym się, gdyby umarł sam z siebie jeszcze, zanim przyjedzie ta dwójka z Oregon City. Ta dwójka z Oregon City. Jeden z dziwniejszych dni, jakie w ogóle przeżyłem. Tego ranka Worm znów czekał na mnie w holu. Spostrzegłem go, zanim on zauważył mnie, i przyjrzałem się dokładniej jego wyraźnie polepszonemu wyglądowi. Ruszył szybkim krokiem przez hol, żeby do mnie podejść, uścisnąć mi dłoń i szczerze przeprosić za swoje zachowanie poprzedniego dnia. Oto zobaczyłem zupełnie mi dotąd nieznaną twarz człowieka, którego, jak mi się wydawało, znałem, i to dobrze. Zdziwił mnie jeszcze bardziej, kiedy zapytał, czy może zaprosić mnie na obiad i choć nie byłem głodny, przyjąłem jego ofertę. Pociekawił mnie, jakaż to odmiana losu przytrafiła się temu dotychczas wynędzniałemu i niedomytemu człowiekowi. Udaliśmy się do restauracji, którą sam wybrał, przypominającej śmietnisko koślawej szopy. Szopy z szyldem o treści pod czarną czaszką. Ładnie. Gdzie Worm został entuzjastycznie powitany przez mężczyznę z okiem zakrytym skórzaną przepaską w czarno-czerwoną kratę. Ta podejrzana postać spytała Worma, jak widzi przyszłość swojej pracy. Na co Worm odpowiedział jednym słowem. Świetlana. Świetlana? Świetlana. Nic z tego nie rozumiałem, ale oberżysta był bardzo rozradowany. Zaprowadził nas do oddalonego od wejścia osłoniętego kotarą stolika i podał dwa talerze pozbawionej smaku potrawki oraz bochenek chleba skwaśniałego i wyraźnie zagrożonego pleśnią. Nie dostaliśmy żadnego rachunku, a kiedy zapytałem Worma o naturę jego współpracy z właścicielem tego przybytku, powiedział, że jeszcze nie osiągnęła swoich celów, ale ma szczerą nadzieję, że nic z niej nie będzie. Tak, po obiedzie wesołość Worma zniknęła. Stał się sztywny i poważny. Przez jakieś pół minuty zbierał myśli, a potem spojrzał mi w oczy i powiedział: śledziłem pana, tak, to prawda. Zacząłem to robić z myślą o tym, żeby odkryć pana słabości. Tak, przyznam się teraz. Myślałem o tym, żeby pana nie zabić albo nie zlecić zabójstwa. Kiedy go zapytałem, dlaczego planował coś takiego, odpowiedział: przecież od chwili, kiedy pana pierwszy raz zobaczyłem, wiedziałem, że jest pan człowiekiem komandora. Komandora? Ten pokaz amatorskiego aktorstwa skwitował, kręcąc głową i od razu wracając do swojej przemowy. Jednak moje uczucia wobec pana, panie Morris, szybko się zmieniły i powiem panu, dlaczego tak się stało. Nie ma pan w sobie ani grama nieuczciwości. No, pomyślałem, gdybym tylko miał kogoś takiego po swojej stronie, doprowadziłbym wszystkie swoje pomysły do końca. Dzisiaj nadszedł właśnie ten dzień i poprzysiągłem sobie, że odmienię swoje życie, oczyszczę ciało, oczyszczę umysł i podzielę się z panem swoją tajemnicą. Bo wiem, że jest pan dobrym człowiekiem. A teraz najbardziej potrzeba mi właśnie dobrego człowieka. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role, no, głównie męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. No właśnie, bardzo dziękujemy za dziś i czekamy na kolejne odcinki. Nie oskarżaj o to mnie, nie powiem tamtej. Nie ma mojej winy w tym i ty to wiesz. Tamta chciała zawsze mieć dwóch do wyboru. A ja przecież tylko chcę jednego mieć. Mówiłam, że to co złe nie spotyka mnie. Zastanów trzy razy się, co naprawdę jest.

na jej przebój wszechświata, czyli Wonny Kot. Panu Pawłowi chciałbym bardzo podziękować za korespondencję. Tym razem jest to korespondencja pogodowa. I płynie z Czernichowa, to koło Krakowa, tam 29 stopni, a ponadto jeszcze dziękuję za zdjęcie, które jest miłe dla każdego prowadzącego, mianowicie zdjęcie radia samochodowego, a w zasadzie jego wyświetlacza. Na tym wyświetlaczu Polskie Radio Trójka. Szerokiej drogi, wszystkiego dobrego. Świat. I tak mi się zdaje, że w radiu z wyświetlaczem Polskie Radio Trójka panu Pawłowi w samochodzie dobrze ten utwór zabrzmiał. Żagle tuż nad ziemią to była Martyna Jakubowicz. Od nas to wszystko. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna First-Wojtkowska, Edyta Kocęba i Piotr Baron. Zastanawiałem się, jak tu godnie i przyzwoicie się z państwem pożegnać i sięgnąłem po ostatnią płytę w walizce. Ta płyta zatytułowana All Blues, Peter Frampton. If I don't get well no more, I have had my fun. If I don't get well no more, you know my health is now fading, and I'm going down slow. Tell her the shape I'm in. Please write my mother. Tell her the shape I'm in. Tell her to pray for me. Forgive me for all my sins. Doctor can do me no good. Tell her to don't send me no doctor, 'cause he can do me no good. Tell her it's all my fault, I didn't do the things I should. Come home. Przypominamy,